أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem seyirciler, Kasas suresinin 79. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimize devam ediyoruz. Geçmiş bölümde, yani 78, 77, 76. ayet-i kerimelerde Allah Celle Celaluhu Firavun, Karun ve Haman sac ayağından, veya buna şeytan üçgeni de diye denebilir, sac ayağı denilir. Sac ayağı, üç tane demirle yere koyulan, kazanın altına koyulan sac ayağı derdik biz ona. Sac ayağı veya şeytan üçgeni denilen Firavun, Karun ve Haman'dan bahsediyor Rabbim. Bu geçen ayetlerde de Karun'dan bahsediyor. Karun, o günün şartlarında Firavun'un devletinde zenginlikte zirve bir isim. Firavun siyasette zirvede, kral. Haman, kralın saptırma başı diyelim. Onu saptırıcıların başında geliyor. Yani bilim hareketlerini yönlendiriyor. Bilime yön veren, Firavun adına yön veren adam. Karun da sermayeyi yönlendiren adam. Tarihin tüm derinliklerinden bugüne kadar toplumlara zulmedenlerin bu üç sac ayağından veya üç şeytan üçgeninden meydana geldiğini de görüyoruz zaten. Yani günümüzde şöyle ifade ediliyor basın yayın organlarında, siyaset, medya ve mafya üç ayağı olarak günümüzde bu söyleniyor. Geçmişte de Karun, Firavun ve Haman olarak zikrediliyor. Karun, Musa Aleyhisselam'ın kavminden olduğunu Rabbim bildiriyor bu Kasas suresinde. Karun'un hazinelerinin 10 kişilik bir kişi tarafından, grup tarafından yalnız anahtarlarının taşındığını Rabbim ayet-i kerimesiyle haber veriyor. Karun bunun hazinelerin elde edilişini Allah'tan bilmiyor. Diyor ki, اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْد۪ي. Kendi bilgimle ben bunu elde ettim. Bana bunlar bilgim sayesinde verildi, diyor. Ve devam ediyor ayet-i kerimeler. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ ف۪ي زِينَتِهِ. Bir gün o zenginliğinin bütün ziynetlerini üzerinde bulundurarak kavminin yanına çıktı. Yani burada Beni İsrail kastedilen, kendi kavmi, yukarıda inne karune min kavmi Musa diyordu Rabbim. Karun Musa'nın kavmindendir diyor. Burada da kavminin yanına çıktı ama bütün zenginliğinin haşmetini üzerinde taşıyarak çıktı. Alellezine yuridunel hayate'd dunya yelena misle ma utiya Karun innehu lezu hazzun azim. Kendi kavminden olan ama yalnız dünya hayatını arzulayanlar şöyle dediler: ya keşke Karun'a verilen bize de verilseydi. Yani Karun kadar malımız olsaydı. O çok büyük bir pay sahibidir, dediler. Ama herkes öyle demedi yalnız. Ve galellezine utul ilme. 80. ayet-i kerime bu. Kendilerine ilim verilenler de dediler ki, veylekum, yazıklar olsun size. Sevabullahi hayrun limen amene ve amile salihan. iman edip ameli salih işleyenler için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Ve la yulakkaha illes sabirun. Allah'ın o sevabına da ancak sabredenler kavuşabilirler diyor kendilerine ilim verilenler. Burada Rabbimiz bize insanların iki gruba ayırıyor. İnanç bakımından değil, verilenler bakımından. Bir, kendine mal verilenler var. İlim ve iman yok. İlim var. Onda da ilim var yalnız. Firavun diyordu ya, innema şey Karun. Karun diyordu, innema utituhu ala ilmin indi. Bilgim sayesinde bu mallar bana verildi. Bilgimle kazandım ben bunu diyor. Yani o çağın ekonomi bilgisi var onda. İnsanlar nasıl soyulurlar? Bir kağıdı satışa çıkarmak suretiyle milyonlarca dolar nasıl cebe indirilir? Mal satmadan, fabrikasının veya herhangi bir iş yerinin hissesini de satmadan, yalnız kağıt satmak suretiyle nasıl para elde edileceğini onları da bilir. Bu bilgiyle bu mallar bana verildi diyor Karun. Şimdi bir bilgiden daha bahsediyor Rabbim burada bakınız. Karun'a seyreden, Karun'u hayranlıkla seyreden insanlar iki gruba ayrılıyor. Bir grubu diyor ki, ya leyte lena mitle ma utiye Karun. Ya bu Karun kadar mal keşke bizim de olsaydı. Diyenler var. Bir de kendilerine ilim verilenler. Bu ilim verilenler, Tevrat'ın bilgisi verilenler. Yürekten Musa aleyhisselama iman etmiş, Tevrat'a iman etmiş insanlar da diyorlar ki, yazıklar olsun size. İman edip ameli salih işleyenlere Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşur diyor Allah Celle Celaluhu. Kurtuba, yani eski Endülüs, dünya medeniyetinin hala kamaşan gözlerle kalıntılarını seyrettiği Endülüs, büyük şehirlerinden Kurtuba şehrinde değerli ilim adamları bir araya geldiklerinde çok değerli ilim adamları yetişmiş. Hala tefsirlerini okuduğumuz insanlar yetişmiş oradan. Fakirlikten yetişmiş değerli bir ilim adamı. Eserleri günümüze kadar gelmiş. Bir de sarayda halifenin oğlu iken kendini ilme vermiş. Onu da eserler günümüze kadar gelmiş. Bunların ikisi bir arada bir gün otururlarken fakirlikten ilim adamı olan zat demiş ki, biz bugünlere acı soğan kuru yavan yiyerek, kuru yerlerde yatarak, Allah'ın kitabını okuyarak geldik. Diyor, hafif dokunduruyor şeye, halifenin oğluna. Halifenin oğlu da demiş ki, senin bu bulunduğun makamda ben zaten vardım. Yani yumuşak yataklarda en tatlı yemekler, en tatlı giyecekler ve içecekler bana verilmiş iken ben bu ilme yöneldim. Diyor. Ve dinleyenler şeyin daha zor olduğunu, yani halife oğlu iken ilme yönelmenin daha zor olduğunu, sen bu bilginle benim bulunduğum yere geldin. Ben bulunduğum yerden bu ilmi öğrenme zahmetine katlandım, diyor. Muhterem seyirciler, hani güzel kadının boynunda hiçbir şey yok, fakirmiş. Çirkinin boynunda da bir kilo altın ziynet olarak asılıymış. Güzel diyormuş ki, şu altınlar aslında benim gerdanımda olması lazım. Çirkin de diyormuş ki, şu güzellik aslında bu altınların üstünde olması lazım, dermiş. Zengin ilim adamlarının ilmini ister belki. Ama birçok ilim adamı da ya keşke zenginlik olsaydı der mi bilmiyorum. Ben demiyorum. Okuduğumdan memnunum. Öğrendiğimden memnunum. Allah sıhhatimizi hepimizin ağzını korusun. Ağzımızın tadını bozmasın. Namerde muhtaç etmesin. Kendisinden başka kapıya da muhtaç etmesin. Babamıza muhtaç etmesin. Kardeşlerimize muhtaç etmesin. Hiçbir insana muhtaç etmesin. Ama ikisinin bir araya geldiği pek bulunmamış, görülmemiş yani. Hem ilimde zirve hem de malda zirve. Halifenin oğlunda olmuş ama o babasının şeyi, servetinin üstünde o. Yani hem ilmi en sona kadar götüreceksin hem de serveti ülkenin en zengini olacaksın. Hani bir koltukta iki karpuz olmaz denilir ya. Veya hani iki kız kardeşle bir nikah olmaz denilir ya. Bu ilim de mal da böyle bir şey. Bunlar diyor ki ilim önemli. Allah'ın verdiği ilim daha önemli diyorlar. Doğru mudur? Evet doğrudur. Elhak doğrudur. Geçmişten örneklerimiz çok ama günümüzden örnekler verelim isterseniz. Şu anda Türkiye'den örnek verelim. İslami hizmetlerde örnek insan şu son 75 yıl içerisinde, 100 yıl içinde diyelim. Son 100 yıl içerisinde Türk insanına yönelik İslami hizmetlerde öne çıkmış 5 tane adamı zihninizden geçirin. Hatırınızdan geçirin. 5 adam geçirin. Bu 5 adam o günün zenginlerini de düşünün. Yani şu 100 yıl içerisinde hangisi toplumumuz üzerinde daha etkin? Yeryüzünde bir metrekare toprağı olmayan, sürgünden sürgüne gönderilen, öbür hapishaneden bu hapishaneye nakledilen değerli ilim adamlarımız şu anda toplumumuz üzerinde ve dünya insanlarının da üzerinde etkinliği devam ediyor ve de ilerliyor da. Ya biz dünyayı elde etmek istiyorsak da ilme muhtacız. İlim derken de Kur'an. Kur'an. Öbür bilimleri hafife almıyorum. Onlar da Rabbimin tabiat kanunlarıdır. İnsanların ihtiyacı kadar o bilimleri öğrenmenin de farz olduğuna, farz-ı kifayi olduğuna inananlardanım ben. Ama farz-ı ayındır Kur'an'a imanımız. Ve ondan ihtiyacımız kadarını bilmek farz-ı ayındır. Son 100 yıl içerisinde hizmetinin devamlı yayılan 5 kişiyi, 10 kişiyi gözünüzün önüne getirseniz, yalnız bilgisi ve imanı ve imanı doğrultusundaki gayreti olanlar, serveti olanlardan daha çok etkinler. Yani şöyle bir fikir var bir kısım Müslümanların da. Vallahi hocam yani para olacak para. Köpekleri bile satın alırsın. Hiç aklıma yatmaz benim. Bir kere insanlara köpek kelimesini kullanmam. Bir de insan satın almam ben hiçbir zaman. Satın alınan insan kimsenin işine yaramaz. Kimsenin işine yaramaz. Köpek yiyecek bir şey bulamazsa seni de yer. Biz insanların gönüllerine talibiz. Gönülleri de evirip çeviren Allah Celle Celaluh'tur. Öyleyse biz insanla Allah arasında engel olanları kaldırmaya çalışmamız gerekmektedir. Bunun için de sabır gerekiyor tabii. وَلَا يُلَقَّاهَا اِلَّا السَّابِرُونَ Bunu elde etmek de ancak sabretmekle mümkündür diyor o ilim adamları. Tabii Rabbim de bunu bize haber verdiğine göre Rabbimin de onayından geçmiş oluyor. Para lazım hocam para. Para. Para. Para diyerek paralanıp gidenler var bu memlekette. Yani paralanıp derken parası çoğalan değil, parçalanıp gidenler var. Pare pare olup gidenler var. Rabbim de onu haber veriyor. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ Onu ve onun sarayını yerle bir ediverdik diyor Allah Celle Celaluhu. Yerin dibine batırıverdik. Yani Karun'u hazineleriyle beraber ve sarayını yere batırıverdik diyor Rabbimiz. Hala batılılar o kadar özenmişler ki Karun'a, Karun hazineleriyle ilgili filmler çeviriyorlar. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ Hiçbir topluluk da onlara yardım edemedi diyor Allah Celle Celaluhu. مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka kimse de onlara ona yardım edemedi. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ O kendini kurtarabilecek insanlardan da değildi diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, Karun bir sembol, yani yaşanmış örnek bir insan. Biz burada yalnız geçmişte Karun diye biri yaşamış, onun hayatını öğreniyoruz. Gücün, kuvvetin, otoritenin yalnız bilek gücü ve para gücüyle olabileceğine inananların yanlış yolda olduğunu İnsanlara anlatıyoruz, Kur'an-ı Kerim'le anlatıyoruz bunu. Diyoruz ki biz, haksızlığınızı ordunuzun gücüyle kapatamazsınız. Haksızlığınızı para gücüyle kapatamazsınız. Adam ben kapatırım demiş. Masanın üzerine ahlaksız kelimesini yazmış. Üzerine de dolarları koymuş o yazının üzerine. Bak demiş, oku bakayım ne görüyorsun? Doları görüyor, altında ahlaksız kelimesi vardı. Bak ahlaksızlığı parayla örtüyorum ben demiş. Yanındaki de parayı şöyle çekivermiş, yine kelime orada duruyor, ahlaksız kelimesi. Demiş ki bak, insanlar sana ahlaksız demesinler diye her gün ağızlarına bu parayı atman lazım. Atmadığın gün ahlaksız herif göndermedi gel. Onun için olmaz. Para gücüyle, bilek gücüyle, orduların gücüyle haklı duruma gelemezsin. Haklılık, hak üzerinde olmakla olur. Ve esbehallezine temennev mekânehu bil emsi yegûlûne. Dün Karun'un yerinde olmak isteyenler vardı ya, geçen ayet-i kerimelerde şöyle diyordu. Karun bir gün kavminin yanına bütün haşmetiyle çıktı. Yani zenginliğinin görüntüsü bütün üzerinde, elbisesinden, tacından, ayakkabısına kadar. Kavminin yanına çıktığında, Ya leyte lena mitle ma utiye Karun. Ya keşke Karun'un malı kadar bizde de mal olsaydı diyenler var ya. İşte diyor, onlar şimdi şöyle dediler. Baktılar ki Karun malıyla, saltanatıyla, hazineleriyle yok olup gitti. يَقُولُونَ وَيْكَ اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُدُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرْ Allah kullarından dilediğine bol bol nimetleri verir, dilediğini de daraltır dediler. لَوْلَا اَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا Allah'ın bize olan nimeti olmamış olsaydı, Allah bizi de yerle bir edecekti. وَيْكَ اَنَّهُ لَا يُفْلِهُ الظَّالِمُونَ Kafirun. لَا يُفْلِهُ الْكَافِرُونَ Demek ki inkarcılar kurtuluşa eremezlermiş diyorlar. O Karun'a özenenler. Karun kadar malı Allah bunlara vermemekle, Allah bunlara lütfetmiş. Bakınız. Dikkat edin ayet-i kerimeye. Ya şu hortumcunun sahip olduğu kadar, yani 10 milyar doları hazineden hortumlamış. Vatandaşı soymuş, vatandaşın parasını da hazine ödemiş. Böylece 10 milyar dolar gitmiş adama. Peki sizin böyle bir şeyiniz olmasına, yani 10 milyar doları siz hortumlamak ister miydiniz? Olsa her gün lahana sarması yapar gibi doların içine et sarsanız bitmiyor. Mideniz de zaten sınırlı. Elbiseniz sınırlı. Yani günde iki takım elbise giyseniz 700 küsür elbise sınırlı. Midenizin alacağı sınırlı. Eğlencenizin zamanı sınırlı. Gücünüz sınırlı. Bütün yiyecekler sizin olsa mide küçük. Bütün giyecekler sizin olsa beden tek. Bütün kadınlar sizin olsa siz bir kişisiniz. Yani ne olacak bunlar? Bir kere bir de bütün hak sahipleri gözlerini namlu gibi size çevirmişler ve bakmaktalar. Bütün haramiler sizin etrafınızdalar. Böyle bir ortamda. Bütün siyasiler de neresinden ne tırtıklayabilirim diye peşinizdeler. Böyle bir hayatta. Bu dünyada bunların hayatı hayat değil. Oyuna girip çıkıyorlar, oyuna girip çıkıyorlar. Girip çıkıyorlar tekrar. Böyle bir hayat yaşamak ister misiniz? Tilke darul ahiretu nec'aluha lillezine yuridune la yuridune uluven fil ardı ve la fesaden vel akıbetu lil müttekin. İşte ahiret yurdu. Biz o ahiret yurdunu yeryüzünde kibirlenmeyenlere, fesat çıkarmayanlara vereceğiz diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki iki tane büyük suçtan bahsediyor Rabbimiz burada. Yeryüzünde kibirlenmek en büyük suç. Onun devamı olan bozgunculuk. Bozgunculuk kibirin arkasından geliyor. Buradaki kibire dikkat edelim yalnız. Hani biz bir de kendi aramızda kullandığımız kibirlenme deriz. Malınla kibirlenme, makamınla kibirlenme. Sahip olduğun imkanlarla kibirlenme, ilminle kibirlenme. Bu tür kibir büyük günahtır. Yani kibir de iki türlü. Bir Müslüman bir insan, mümin bir insan ama nasıl ki yalan söylüyor, günaha giriyorsa, annesine babasına karşı geliyor, kötü söylüyor, büyük günaha giriyorsa, aynı şekilde insanları hafife almaları, insanları aşağılaması, kendini yükseklerde görmesi, bu da kibirdir ve büyük günahtır. Ama ondan daha büyük bir kibir var. O da Allah'ı kendinden küçük görme hastalığı. Büyük günah değil bu. Bu küfürdür, inkardır. Bütün pisliklerin kendisinden kaynadığı büyük bir günahtır. Müstekbir kelimesiyle ifade eder Kur'an-ı Kerim'de. Yani Firavun'un müstekbir olduğunu, Karun'un müstekbir olduğunu, Lut kavminin müstekbir olduğunu, diğer kafirlerin hepsinin kendilerini üstün görmeleri. Kimden üstün görüyorlar? Allah'tan ve Allah'ın peygamberinden üstün görüyorlar. Günümüzde de aynı şekilde. Hocam bir adam kendini nasıl Allah'tan üstün görecek? Görüyor adam. Adama diyorsunuz ki bak bu konuda Allah Celle Celaluhu böyle diyor. Yani uyuşturucuyu kullanmayın. Bunu eroininden şarabına, şarabından viskisine, viskisinden vodkasına, vodkasından bilmem adını şu anda bilemediğimiz ileride imal edilecek olan uyuşturucu yasaklanmıştır. Ayet ve hadis-i şeriflerle yasaklanmıştır. Bitti. Yani öyle demiş ama çağımıza uygun değil. Dünyanın her tarafında şu anda uyuşturucudan ölen insan sayısı harplerde ölen insan sayısından fazlaymış. Yani şu uyuşturucu kullanmaktan vücudunda şu ciğeri gitmiş, böbreğe gitmiş, midesi gitmiş insanlar viski içerekten, hem de sahtesi değil, hakikisini içerekten, beyni dümura uğramış insanlar. Bunu doktorlarımız söylüyor, zarar olduğunu söylüyor. Ama diyorlar ki çağımızın gereği bu. Niye gereği bu? Vallahi bilmem. Yani doktora diyorsun ki zararlı mı zararlı. O zaman içilmemesi için sen de kampanyaya katılmam. Niye katılmam? Gericilik damgasını yemem. İşin içinde bu var. Böyle bir mantık, böyle bir anlayış da insanlarımız arasında yayılıvermiştir. İşte burada çağımızın gereği bu. Bu daha iyi. Geçenlerde hani zina olayı gündeme geliyor. Bütün hayatını kadınları talan etmekten geçen insanlar olmaz dediler. İki evliliğe karşıyız ama 2000 tane metres tutmaya karşı değiliz diyen adamlar buna karşı duru veriyorlar. Rabbim yasaklamış. Ya canım öyle şey mi olurmuş? Öyle şey mi olurmuş? Kadınları insan yerine koymayan bu adamlar. Ama konuşurken koyuyorlar. Konuşurken kadın hakları savunucusu oluyorlar. Niye? O kadınları kafeslemek için yapıyorlar bu işi. İşte bu adam, yani Rabbim yasaklamış, olmaz öyle şey. Öyle diyene de fırsat vermeyiz. İnanana da fırsat vermeyiz diyenler, Allah Celle Celaluhu diyor ki onlar yeryüzünde kibirlenenler, kendini peygamberin getirdiği kitabın kuralından üstün görenler var ya, ve bir de yeryüzünde bozgunculuk yapanlar diyor Allah Celle Celaluhu. Yeryüzünde bozgunculuk yapmayan, yeryüzünde kibirlenmeyenlere cennet hayatı var. Ahirette bu hayat vardır diyor. Yani kibirlenenler yok. O kibirlenenler cehennem hayatı var. Kibirlenenin bu dünyada ürettiği hastalık da bozgunculuk. Bozgunculuk. Her şeyi bozuyor bu sefer. Aile bağlarını bozuyor. Ki bozdu. Bozdu. Bakınız şu anda Türkiye'de her şeye rağmen aile bağlarımız kuvvetli. Bunu kim söylüyor? Yazarımız, sağcı yazarımız da solcu yazarımız da. Sağcı siyasimiz de solcu siyasimiz de. Ne zaman? Arjantin'de insanlar açlıktan marketlere saldırı verdiğinde, birbirinin elindekini kapıp götürmeye, birbirini öldürmeye yöneliverdiğinde dediler ki, aynı işsizlik bizde de var ama bizdeki işsiz kalan oğlan babasının evine sığınır, kardeşinin evine sığınır. Yani aile bağlarımız kuvvetli olması nedeniyle 10 milyon işsizimiz bu tür isyanlara gitmiyor diyorlar. Ama verdiğimiz eğitim bunu bozmaya yönelik. Aile bağlarını koparmaya yönelik. Kur'an'dan uzak bir hayat bizi ileride ona doğru götürebilir ki bunun alametlerine televizyonlardan istatistikler okuyorsunuz. Evvelki seneye oranla geçen sene %20 kapkaççılık, hırsızlık, yankesçilik artmış. Bu sene de %30 artmış. Süratle ilerletiliyor bu iş. Aile bağlarını bozmak fesattır, bozgunculuk yapmaktır. Milletlerin arasını bozmak bozgunculuktur. Bunu Batı çok güzel yapıyor, bozgunculuğu. Sen buna böyle de, ben buna da, ikinize de silah satayım ben. Hadi bakayım bir, deyiveriyor. Rabbim diyor ki, vel âgıbetü lil-müttegîn. Bu ayet çok tekrarlanır bu bölüm. Sonuç müttegilerin lehinedir. Allah'tan sakınan ve Allah'ın kurallarına göre hayatını düzene koyanlar başarılı olacaktır. Bu dünyada da ahirette de onlar başarılı olacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.